بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقات میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تو عمرے میں کی، کن مصلحتوں، حکمتوں اور تقاضوں کے تحت کی؟ کافی حد تک وہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے. میں ایک اہم بات یہ تھی کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر ہیں. نبوت کے سلسلے کا آغاز، شروعات سیدنا آدم علیہ السلام سے شروعات ہوئی تھی، اس سلسلے کی تکمیل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی. پچھلے انبیاء کرام کے یہاں اگر تعلیمات پر عمل نہ ہوتا، تعلیمات مٹ جاتی ہیں، کتابیں مٹ جاتی ہیں، تو دوسرے نئے نبی آ کر اس کی بھرپائی کر دیتے تھے. یہاں وہ شکل تو نہیں ہے. یہاں تو اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی رسول نہیں آنے والا. اب کی یہی تعلیمات قیامت تک باقی اور زندہ رہنی چاہیے. ایک بات. دوسری بات، آپ سے پہلے انبیاء کرام آتے تھے تو الگ الگ علاقوں کے لیے الگ الگ نبی ہوتے تھے، اسی لیے بیک وقت بہت سے نبی ہوتے تھے، ان کا علاقہ ادھر، ان کا ادھر، ان کا ادھر. آپ کے یہاں یہ صورتحال نہیں ہے. آپ تنہا پوری دنیا کے، پورے عالم کے نبی ہیں. پچھلے انبیاء کرام جس علاقے کے لیے بھیجے جاتے تھے اس علاقے کے لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اے فلانے علاقے والوں، میری قوم کے لوگوں، اے فلانے قبیلے کے لوگوں. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہ انداز نہیں. پورا قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن کا کوئی حکم کسی ایک مخصوص قوم کے لیے ہو نہیں، ہوگا اس کا تعلق اگر اس قوم سے ہو، جنگی حالات ہیں، کسی سے معاہدہ ہو رہا ہو، اس وقت تو اس قوم کے لیے ہوگا، لیکن وہ حکم قیامت تک کے لیے ہوگا. شراب مدینہ منورہ میں حرام ہوئی تو کیا صرف مدینہ کے مسلمانوں کے لیے حرام ہے؟ سود کی حرمت کا اعلان مکے میں کیا گیا تو کیا وہ صرف مکے والوں کے لیے سود حرام ہے؟ بھلے سے وہ واقعہ کسی خاص مقام کا ہو، لیکن قرآن کا حکم تو عام ہوگا. اس لیے مفسرین نے اصول بنایا، العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد. لفظ کی عمومیت کا اعتبار ہوگا، بھلے سے وہ بات کسی مخصوص مقام میں کہی گئی ہو، وہ اس مخصوص مقام کے لیے نہیں ہوگی. ہاں، اگر اس کا تذکرہ کر دیا جائے کہ یہ صرف اسی وقت کے لیے ہو رہا ہے، یہ صرف انہی لوگوں کے لیے، تو الگ بات ہے. لیکن اگر جملہ عام ہے تو وہ قیامت تک کے لیے رہے گا. اب آپ بتائیے، جب آپ پورے عالم کے لیے بیک وقت تنہا نبی ہے تو کیا عقل تقاضا نہیں کرتی کہ آپ کا پیغام پوری دنیا کے اندر پھیل جائے؟ مقصد کے لیے آپ بھیجے گئے دنیا کے اندر، مقصد کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کا بندوں تک پہنچ جانا. کی منصبی ذمہ داری بتلاتے ہوئے کہ پیغمبر آپ کو ہم نے بھیجا کیوں، آپ کی منصبی ذمہ داری بتلاتے ہوئے خداوند قدوس ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے ہمارے رسول آپ کے اوپر جو باتیں اتر رہی ہیں وہ آپ انسانوں تک پہنچا دیجئے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو آپ رسالت کے پہنچانے کی ذمہ داری سے سپکدوش نہیں کہلائیں گے۔ کتنی عجیب بات، پیغمبر اسلام سے کہا جائے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اسی لیے جب تک آپ مکے میں رہے 13 سال تک آپ کوشش کرتے رہے، حالات کچھ اور تھے، مکہ المکرمہ کے حالات کچھ اور ہیں، وہاں کوئی نظام بننا کوئی سسٹم بننا یہ ممکن نہیں تھا، وہاں تو یہ تھا کہ مصیبت کیسے ٹلے، مسلمانوں پر مظالم کیسے رکے، مظالم سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ تم لوگ حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے، ان کی طرح بدتمیز نہیں ہے، گرچہ وہ بھی مسلمان نہیں تھا، حبشہ کا بادشاہ بھی مسلمان نہیں تھا، نصرانی تھا لیکن شریف انسان تھا، اور مکے کے دشمنان اسلام یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ساری اخلاقی حدود پار کر چکے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اپنے صحابہ کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم دیجیے، آپ نے صحابہ سے کہا تم لوگ مدینہ منورہ جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو بھی حکم آ گیا کہ آپ بھی جائیے۔ مدینہ منورہ پہنچ جانے کے بعد کم از کم یہ حالات تو نہ رہے جو مکے میں تھے، مسلمان کمزور ہیں کم ہیں لیکن یہ حالات نہیں تھے، اب آہستہ آہستہ مسلمانوں کو طاقت پہنچنے لگی، مکے والوں کو یہ بات بھی گوارا نہیں تھی، آپ اور آپ کے صحابہ کہیں بھی جا کر سکون سے رہے نہیں، مکے والوں نے مدینے پر حملے کی پلاننگ شروع کی، مکے میں چندہ کیا گیا، بڑی رقم جمع کی گئی، اور یہ طے ہوا اس رقم کا سامان خریدو، مکے سے سامان لے جا کر شام میں بیچو، پھر وہاں سے سامان لا کر مکے میں بیچو، اور جو نفع ہو وہ نفع تقسیم مت کرو، اس کے جدید ہتھیار خریدو، نئے ہتھیار خریدو، اور پھر باقاعدہ پلاننگ کر کے مدینہ منورہ پر حملہ کر کے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اور جو ان کا دفاع کریں سب کو ختم کرو۔ اس مقصد کے لیے وہ کارواں مکے سے شام گیا، شام سے وہ کارواں لوٹ کے آ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی کہ مکے والے یہ کرنے جا رہے ہیں، آپ بتائیے اگر آپ کو معلوم ہو کہ میرا دشمن چاقو میں دھار لگا رہا ہے مجھے مارنے کے لیے تو آپ کیا کریں گے، اس کے ہاتھ پہ حملہ کر دیں گے، بندوق میں گولی بھر رہا ہے میرے اوپر فائر کرنے کے لیے آپ پہلے اس کی بندوق کو ناکام کریں گے، اس کارواں کو روکنے کے لیے آپ نے فوراً ایک جماعت کو ٹولی کو لے کر کے اس کا پیچھا کیا، وہ جو آپ چھوٹی سی ٹولی لے کر اس کارواں کا پیچھا کرنے نکلے تھے وہ 313 تھے، ہوا یہ کہ وہ کارواں تو ہاتھ لگا نہیں، اس کارواں کو بچانے کے لیے مکے سے امداد آئی، امدادی فوج ابو جہل کا لشکر 1000 کا وہ سامنے آ گیا، وہ جو کارواں شام جا کے لوٹ کے آ رہا تھا جس کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے وہ تو نکل گیا, اور سامنے کون آ گیا؟ ابو جہل کا لشکر 1000 شہ سواروں پر مشتمل, اور آپ کے پاس 313 صحابہ, چند ہتھیار, اب کیا کریں؟ یہ وہ پہلی جنگ جو نہ چاہتے ہوئے بھی لڑی گئی. اور آپ نے خداوند قدوس سے دعا کی تھی, پروردگار اب جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے, ہم تو نکلے تھے کارواں کا مقابلہ کرنے کے لیے, اور سامنے کون آ گیا؟ ابو جہل کا لشکر. بظاہر تو کوئی مقابلہ نہیں ہے, کہاں 313 کہاں 1000, 3 پٹ سے زیادہ. 313 کا 3 پٹ ہوتا ہے 939. تیار بھی نہیں. آپ نے دعا کی, اور دعا کرتے کرتے آپ نے ایک جھوپڑی بنوائی تھی, اس کے اندر جا کر دعا کی. سیدنا ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں, لمبی دعا مانگی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنا روئے کہ چہرہ تر ہو گیا, داڑھی تر ہو گئی, اور زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی. اور روتے روتے آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, خدا بندہ 13 سال مکۃ المکرمہ میں میں نے محنت کی, اور 2 سال یہ مدینہ منورہ کے گزرے ہیں. 15 سال کی محنت کے بعد تھوڑے سے لوگ میرے ساتھ آئے, اگر آج میں شکست کھا گیا تو آئندہ میں روئے زمین پر منہ دکھانے کے لائق نہیں بچوں گا, اور خداوندہ اگر آج یہ ٹولی شکست کھا گئی تو نہ آئندہ کوئی تیری سننے والا ہوگا نہ کوئی میری سننے والا ہوگا. اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد بعد. یہ کہنے کا حق انہیں کو تھا, ہماری آپ کی اوقات نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں. بس خداوند قدوس کو جلال آیا اور خوشخبری سنائی گئی, آپ جائیے شروع کیجئے ہم نمٹ لیں گے, آپ جنگ شروع کیجئے ہم نمٹ لیں گے. اس خوشخبری کے بعد آپ کا چہرہ کھل اٹھا اور آپ نے مسلمانوں کی صفیں لگائی اور جنگ کا آغاز. خداوند قدوس نے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیج دی. اب جب جنگ شروع ہوئی تو مکے والوں کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم تو 1000 ہیں, یہ 313 ہیں, ان کو تو ہم پہلے ہی جھٹکے میں پیس کے رکھ دیں گے. اس جذبے سے انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا. سمجھانا آپ کو اس لیے ہے کہ آدمی بچتے ہوئے حملہ کرتا ہے تو بھاگنے کی تیاری کرتا ہے, بھاگوں کہاں سے, یہاں بھاگنے کا خیال تھا ہی نہیں. اور جب کفار کا لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تو ادھر فرشتوں نے ان سب کے ان گردنیں الگ کرنی شروع کی. اس لیے کہ سامنے فوج کھڑی ہے فرشتوں کی, جو عام طور پر نظر نہیں آتے لیکن نظر آئے. فرشتوں کو صحابہ نے بھی دیکھا ہے, اور فرشتوں کو ان لوگوں نے بھی دیکھا ہے جو زندہ بچ کر بھاگ گئے تھے. پہلے تو ان کے سمجھ میں آیا نہیں, انہوں نے دیکھا کہ سامنے تلوار فضا میں گھوم رہی ہے اور ہماری فوج کی گردنیں کٹ رہی ہیں, اور جن کا بدن کٹتا تھا, گردن کٹتی تھی, بازو کٹتا تھا, اندر سے دھواں نکلتا تھا, بدن کالا ہو جاتا تھا, اور سامنے چمک نظر آ رہی ہے, سفیدی نظر آ رہی ہے, لیکن جسم نظر نہیں آ رہا. جب ان کو یہ بات سمجھ میں آئی تو بھگدڑ مچی, لیکن تب تک تو کام ہو چکا تھا. جب یہ لوگ بھاگ کر مکے گئے اور جا کر بتلایا کہ تمہارا لشکر شکست کھا گیا, مکے والے ماننے کو تیار نہیں تھے. ایسا کیسے ہو سکتا کہ تو ایسا ہو گیا کہ ٹرین 120 کی رفتار میں آ رہی تھی اور ماروتی کار سے لڑ گئی, ٹرین پلٹ گئی. آپ مانیں گے کہ جہاز میں 1 کلو کی مچھلی سامنے سے آ گئی تو جہاز پلٹ گیا؟ آپ مانیں گے انہوں نے کہا پاگل ہو گئے, لیکن ایک آیا اس نے بتلایا, دوسرا آیا اس نے بتلایا, تیسرا آیا اس نے بتلایا, عتبہ مارا گیا, شیبہ مارا گیا, ولید مارا گیا, ابو جہل مارا گیا, ارے کیا کہہ رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ بتلاؤ ہوا کیا, جب ہوا کیا پر گفتگو ہوئی تو جو لوگ بھاگ کر گئے تو انہوں نے بتلایا آسمانی فوج سامنے کڑی ہوئی تھی, فضا میں تلوار ناچتی تھی, ان کو تو یہ دکھا اور صحابہ کو باقاعدہ فرشتے دکھے, سفید لباس, سفید عمامہ, گھوڑے پر سوار, آسمان سے اللہ کی فوج اتر رہے. یہ ہے وہ جنگ جس جنگ میں شرکت کرنے والے ہر ہر صحابی کو محدثین نے الگ لکھا ہے. جب محدثین نے اپنی کتابوں میں صحابہ کے نام درج کیے ہیں تو جنگ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کے الگ نام ہیں. کیوں؟ اس مقدس طبقے پر فرشتوں کی فوج نازل ہوئی تھی. گستاخ زبان کہتی وہ تو عام انسان تھے, ہم میں ان میں کیا فرق ہے؟ تم کو کبھی فرشتوں کی زیارت ہوگی؟ ہماری خاطر آسمان سے فرشتے اتریں گے؟ اس جنگ میں خداوند قدوس نے فرشتوں کی فوج کو اتارا. مقدس ترین جنگ ہے, اسلام کی جنگوں میں سب سے مقدس جنگ ہے. قرآن نے اس کی منظر کشی کی ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ عِنْدَ الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ, اللہ نے وعدہ کیا تھا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دو گروہ سامنے ہیں, ایک شام سے آنے والا قافلہ اور ایک ابو جہل کا لشکر, دو میں سے ایک کا آپ سے مقابلہ ہوگا. سیدھی سی بات ہے, جو شام سے قافلہ آ رہا تھا وہ 100-200 لوگوں پر مشتمل تھا اور بہت سامان تھا اس کے, اور جو مکے سے لشکر آ رہا تھا وہ 1000 فوجیوں پر مشتمل تھا اور ان سے لڑنا تھا. وَتَبَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ, تم یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارا مقابلہ شام والے کارواں سے ہو. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِ, اور اللہ یہاں پر دودھ پانی الگ کرنا چاہ رہا تھا. اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ ابو جہل کے لشکر سامنے آئے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ, اللہ یہاں سے حق اور باطل کا امتیاز کرنا چاہ رہا تھا اور ہوا. اس جنگ کے بعد مکے والوں کی کمر تو ٹوٹی لیکن ناک نیچی نہیں ہوئی. بڑا ملال ہوا ہے, جن کو ہم مکے میں پکڑ پکڑ کے مارتے تھے بیچارے زور سے رونے کے لائق نہیں تھے, ان کے ہاتھوں شکست کھا گئے. پھر تیاری کی, جنگ احد ہوئی. جنگ احد کی فیصلہ کن نہ ہو سکی, برابر سرابر پھر نقصان ان کا کچھ ان کا. پھر تیاری کی دوبارہ, اور تیاری یوں کی کہ تنہا ہم نہیں چلیں گے, آس پاس کے سارے قبائل کو لے لو. اتحادی فوجوں کا ایک بڑا لشکر, ایک یونٹ بنایا گیا, تقریباً 20,000 کا لشکر لے کر مکے والے پورے علاقے کے لوگوں کو لے کر کے مدینے پر حملہ آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی اپناتے ہوئے بجائے باہر نکل کے لڑنے کے مدینے کے اندر رہتے ہوئے دفاع کرنے کا فیصلہ کیا. اور مدینہ منورہ کا جائے وقوع ایسا ہے کہ تین طرف پہاڑ ہیں, ایک طرف کھلا ہوا علاقہ ہے. اس زمانے میں جنگیں زمینی ہوتی تھی, ہیلی کاپٹر نہیں, ہوائی جہاز نہیں, میزائل نہیں, بم نہیں, آمنے سامنے کی تلوار کی جنگ تھی. جنگ خندق میں آپ نے مکے سے آنے والے راستے میں خندق کھودی, دشمن آیا, اب خندق کیسے پار کرے؟ اس پار مسلمانوں کی فوج کھڑی, اس پار کفار کی فوج کھڑی. وہ خندق اتر کے نکلنا چاہتے ہیں, مسلمان تیر برساتے, پتھر برساتے ہیں. 3-4 دن گھمسان کا مقابلہ رہا. مکے والے یہ چاہتے رہے کسی بھی قیمت پر خندق ہم پار کریں, اس لیے کہ ان کے پاس طاقت بہت تھی, 20,000 کا لشکر تھا. لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے, اور چوتھے دن خطرناک آندھی آئی. یا جس سے ان کے تمبو اکھڑ گئے، چولہے کی آگ پھیل گئی، اور پھر بھاگتے بنا. یہ پانچویں سال ہوا ہے. دوسرے سال جنگ بدر، تیسرے سال جنگ احد، پانچویں سال جنگ خندق. چھٹے سال آپ نے خواب دیکھا کہ میں اپنے چہیتے صحابہ کرام کو، اپنے شاگردوں کو لے کر مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہا ہوں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، جس کو عمرہ کہتے ہیں. چونکہ آپ نے خواب دیکھا تھا، نبی کا خواب بھی خیر مقام وہی کیا ہوتا ہے. ہم اور آپ سوتے ہیں تو ہمارے پیٹ کے اندر جو گیسٹرک بخارات، کبھی ہم کو گندے خواب دکھ جاتے ہیں، کبھی اچھا خواب دکھ جاتا ہے. ہمارا خواب سچ بھی ہوگا جھوٹ بھی ہوگا، پیغمبر کا خواب نہ گندا ہوگا نہ جھوٹ ہوگا. ان کا ظاہر بھی پاک، باطن بھی پاک، گندے خیالات سے وہ پاک ہوتے ہیں. نبی کی نگاہ پاک، نبی کی زبان پاک، نبی کے خیالات پاک. ہماری نگاہ کبھی پاک کبھی ناپاک، ہماری زبان کبھی پاک کبھی ناپاک، ہمارے خیالات کبھی پاک کبھی ناپاک. آپ اپنے صحابہ کو لے کر عمرہ کرنے گئے. مکے والوں کو بہت برا لگا، انہوں نے اپنی توہین سمجھی، ایسا کیسے ہوگا؟ دنیا ہم کو تانا دے گی کہ مسلمان آ کر عمرہ کریں گے، تم دیکھتے رہیں گے. ہم سے آپ نے ریکویسٹ کیا ہوتا، درخواست کیا ہوتا، ہم نے منظوری دی ہوتی، پھر آپ آتے. ہم دنیا سے کہتے ہیں کہ ہم سے ریکویسٹ کیا، ہم نے ان کو اجازت دی. یہ چودراہٹ کو چوٹ لگ گئی. آ کے سامنے کھڑے ہو گئے، نہیں. بہرحال بات چیت ہوئی. اللہ کی مرضی یہ تھی اس موقع پر کسی بھی قیمت پر مصالحت ہو جائے، جو جنگوں کا سلسلہ ہے یہ رکے. پھر کیا ہوگا آپ سمجھیے. ایک دکاندار کاروبار کر رہا ہے اور آپ اوباشی کر رہے ہیں، دونوں میں جھگڑا ہو گیا، عدالت میں کیس پہنچ گیا. تو جو اوباشی کر رہا ہے اس کا تو کام ہی وہی ہے، وہ تو کورٹ کے باہر ٹہلتا ہی رہتا ہے. اور آپ کاروبار چھوڑ کے جا رہے ہیں، میڈیکل اسٹور بند کر کے جا رہے ہیں، جنرل اسٹور بند کر کے جا رہے ہیں. تو عقل مندی یہ ہے کہ اس سے مصالحت کر لو اور کاروبار کرو، اس لیے کہ تمہارے پاس کام ہے، اس کے پاس کام نہیں. اسلام زندہ مذہب ہے. جب مصالحت ہو جائے گی تو اسلام کے پھیلنے کے مواقع ملیں گے. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، ننگے بھکے. اللہ کی مرضی یہ تھی کہ آپ مصالحت کر لیں. لیکن مکے والے بڑی بدتمیزیاں کر رہے تھے، یعنی مصالحت بھی برابر سرابر نہیں ہو رہی تھی، وہ بدتمیزیاں کر رہے تھے، جس کی تفصیلات بار بار سنی آپ. صحابہ کو جوش آتا تھا، دبنا نہیں ہم کو، کیوں دبنا، ایک جنگ اور صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جنگ جنگ نہیں، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم جنگ نہ کریں. مصالحت ہو گئی. اب جب جنگ بند ہو گئی تو آپ نے مسلمانوں کے وفود، مسلمانوں کے جماعت، مسلمانوں کے گروپ بنا بنا کر کے الگ الگ علاقوں بھیجے، بادشاہوں کے نام خطوط بھیجے، قبیلوں کو اسلام کا پیغام دیا. اور چونکہ راستہ معمول ہو گیا تھا، لوگ آنا شروع ہوئے، جوک در جوک لوگ مدینے میں آنے لگے. دیکھتے دیکھتے دیکھتے دیکھتے اسلام بہت پھیل گیا. دو سال کے بعد مکے والوں نے معاہدے کو خود توڑا، عہد شکنی کی، خلاف ورزی کی شرطوں کی، اور معاہدہ ٹوٹ گیا. تو اللہ کے نبی نے اس کو رینیول نہیں کیا، تجدید نہیں کی اس کی، بس ٹھیک ہے تم نے توڑ دیا، تم جاؤ. اب مکے والوں کی طاقت تو جہاں تھی وہی تھی، وہاں تو کچھ بڑھنے والے لوگ نہیں تھے، اور یہاں مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہو گئی. اب تک مکے والے چل کر آ کر مدینے پہ حملہ کرتے تھے، یہ ڈیفنس اور دفاع کرتے تھے، اور اب اللہ کے نبی 10,000 کا لشکر لے کر مکے پہ آ رہے ہیں. مکے والوں کے مقابلے کی طاقت نہیں تھی، کچھ بھاگ گئے، کچھ چھل گئے. جب اسلامی لشکر مکے میں داخل ہو رہا ہے، آپ حضرات بھی انسان ہیں، سینے میں دل میں پتھر نہیں ہے، اگر ہم کو آپ کو ہمارے گاؤں سے مار کے نکالا گیا ہو اور ہم کمزور اور مجبور ہو کر نکل گئے ہو روتے ہوئے، کیا کر سکتے ہیں، مجبور ہو گئے تھے، اور سال چھ مہینے کے بعد ہمارے پاس طاقت آ گئی اور اپنے گاؤں میں ہم طاقت کے زور پر دوبارہ داخل ہو رہے ہیں، تو کیا جذبات ہوں گے؟ جن لوگوں نے ہم کو مارا ہوگا ان سے بدلہ نہیں لیں گے؟ صحابہ کو مکے کی وہ گلیاں یاد آ رہی تھی، یہاں فلانے پر ظلم کیا گیا، یہاں فلانے پر ظلم کیا گیا، یہاں فلانے پر ظلم کیا گیا، اس راستے میں اللہ کے نبی کے سامنے کانٹے بچھائے گئے، گندگی پھینکی گئی، پتھر مارا گیا، وہ سارے حالات صحابہ کے سامنے تھے، صحابہ جوش میں تھے اور نعرہ لگا رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج دل کھول کر انتقام لینے کا دن ہے، آج دل کھول کر بدلہ لینے کا دن ہے، آج ہم بتا دیں گے طاقت کس کو کہتے ہیں۔ ایک طرف صحابہ کا جوش تھا اور ایک طرف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے لا لا نہیں نہیں، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج معاف کرنے کا دن ہے، وہ ان کا ظرف تھا، یہ ہمارا ظرف ہے، ان کا عمل تھا، یہ ہمارا عمل ہے، ان کی کیا بات ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ فرمایا خبردار خبردار، کسی عورت کے اوپر تلوار نہیں اٹھائی جائے گی، کسی بچے کے اوپر تلوار نہیں اٹھائی جائے گی، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کا دروازہ توڑ کر گھر کے اندر مت گھسنا، جو خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ لے اس کو وہاں سے مت کھینچنا، جو ہمارے سامنے نہ آئے اس کو دوڑا کے مت مارنا، خبردار خبردار۔ اسلامی فوج مکے میں داخل ہوئی، مکہ فتح ہو گیا، وہ خانہ کعبہ جس میں مسلمانوں کو نہ عبادت کرنے کی اجازت تھی، نہ نماز پڑھنے کی اجازت تھی، نہ وہاں سکون سے بیٹھ کر اللہ کے کلام کو پڑھنے کی اجازت تھی، آج وہ خانہ کعبہ فتح ہو چکا ہے، اس کے اوپر بتوں کی گندگیاں لگی ہوئی تھی، آپ نے اپنے نواسے کو اپنی پیٹھ پر اپنے کندھے پہ کھڑا کیا اور ان سے کہا کہ تم چھڑی سے ان کو گراؤ، آپ کے کندھے پر آپ کے نواسے حضرت زینب کے صاحبزادے حضرت علی ہیں، یہ نواسے پیغمبر علی ہیں، داماد رسول علی نہیں ہیں، اس لیے کہ حضرت علی کی عمر اس وقت 32 سال کی تھی، کیا نعوذ باللہ 32 سال کی عمر میں وہ پیغمبر کندھے میں کھڑے ہوں گے، نواسا چھوٹا تھا، لیکن چونکہ شیعہ پیغمبر علیہ السلام کی ایک ہی بیٹی مانتے ہیں، زینب کو بیٹی ہی نہیں مانتے، تو کیسے مان لیں گے کہ نواسے رسول تھا؟ انہوں نے امت کو سبق پڑھایا ہے کہ نواسے تو حسن حسین تھے، نہ کوئی بیٹی تھی اور نہ کوئی داماد تھا اور نہ کوئی نواسے تھے، آپ کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، ان کے شوہر ابو العاص ہیں، ان کی بیٹی کا نام تھا امامہ اور بیٹے کا نام تھا علی، جس طرح حضرت حسن اور حسین آپ کے کندھے پر بیٹھتے تھے گود میں کھیلتے تھے، اس طرح امامہ اور علی بھی کھیلتے تھے۔ خانہ کعبہ گندگی سے پاک کر دیا گیا، 2 سال پہلے جب آپ عمرہ کرنے آنا چاہ رہے تھے تو خانہ کعبہ کے کلید بردار نے آپ کو وہاں داخلے سے روک دیا تھا، آپ نے اس شخص کو بلایا، چابی ہاتھ میں لی، کوئی سوچ سکتا ہے کہ جس شخص نے آپ کو خانہ کعبہ کی چابی دینے سے انکار کیا تھا پلٹ کر آپ چابی اسی کے ہاتھ میں دیں گے؟ فرمایا آؤ، تمہارا خاندان محترم ہے اور تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں یہ چابی تم کو دیتا ہوں اور تم کو خوشخبری سناتا ہوں، قیامت تک یہ چابی تمہارے ہی خاندان میں رہے گی۔ وہ چابی اس شیبی خاندان میں ہے، شاہ سلمان کے پاس نہیں ہے، شاہ عبداللہ کے پاس چابی نہیں تھی، خانہ کعبہ کی چابی اسی خاندان کے پاس ہے جس کو سرور کائنات نے اپنے ہاتھوں سے دیا۔ خانہ کعبہ میں اذان دینا ہے، مکے کے سارے سرداران آپ کے صحابہ منتظر ہیں، یہ شرف ہم کو ملے گا، یہ شرف ہم کو ملے گا کہ خانہ کعبہ میں پہلی مرتبہ اذان کون دیتا ہے؟ کیا ابوبکر نہیں تھے، عمر نہیں تھے، عثمان و علی نہیں تھے، چچا عباس نہیں تھے، آپ کا خاندان نہیں تھا؟ فرمایا میرے بلال کو بلاؤ، اس حبشی بصورت غلام کو، جس نے اللہ کے نبی کے قدموں پر سر رکھا, آپ کا دامن تھاما, آپ نے کتنا بڑا اعزاز دیا, بلال آئیے آپ اذان دیجیے. دنیا دیکھ کر دنگ رہے گی کہ یہ شرف اپنے خاندان میں کسی آدمی کو آپ نے نہیں دیا, حضرت بلال نے اذان دی. آپ نے مکے والوں کو عام طور پر معاف کر دیا, جاؤ. مکے والے پکڑ کے لائے گئے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بھیڑیاں, ادھر صحابہ ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں, ایک اشارہ اور گردنیں اڑا دی جائیں. آپ نے پوچھا مکے والوں سے, تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا, ہم نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے دنیا کو معلوم ہے, آج آپ اگر بدلہ لینا چاہیں تو آپ کو حق ہے, دنیا کا دستور ہے. جب مقابلہ ہوتا ہے اور ایک فوج دوسری فوج پر قابو پاتی ہے, ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر قابو پاتا ہے, تو اس کی طاقت کو مسمار کر دیتا ہے, اس کے خاندان کو ذلیل کرتا ہے. ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت اهلها اذلة. بادشاہ جب کسی بستی پر غلبہ پاتے ہیں تو تہس نہس کر دیتے ہیں, عزت کو خاک میں ملا دیتے ہیں. آپ بھی نہیں کر سکتے, اگر آپ یہ کریں اس کو کوئی ظلم نہیں کرے گا, آپ کو حق ہے. لیکن ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ روح زمین میں آپ جیسا شریف اور آپ جیسا انسانیت کا مشفق اور شفیق نہ آپ سے پہلے کوئی پیدا ہوا ہے, نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا. آپ شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں, ہم آپ کی شرافت کا واسطہ دے کر آپ سے معافی کی بھیک چاہتے ہیں. تینوں آسمان منتظر تھے, دیکھو فیصلہ کیا آتا ہے. آپ نے فرمایا, جاؤ تم سب کو میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا. اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم, اور تمہاری پچھلی غلطیوں کی بنیاد پر تم سے آئندہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. تمہارے ابا نے مجھے پتھر مارا تھا, تمہاری اما نے گندگی پھینکی تھی, اور پلٹ کر آپ نے صحابہ سے کہا, دیکھو میں نے معاف کر دیا, تم بھی ان کو معاف کر, آئندہ ان کو یا ان کی اولادوں کو پچھلی کسی بات کا حوالہ دے کر شرمندہ مت کرنا, تمہارے بھائی ہیں ان کو سینے سے لگا لو. جب صحابہ نے آگے بڑھ کر دشمنوں کو سینے سے لگایا ہے, وہ سب پیروں پہ گر گئے اور ایک زبان ہو کر کلمہ پڑھا. اور اس کے بعد ان لوگوں نے کہا, رسول اللہ اب تک جو ہوا ہوا, اب زندگی کا بقیہ حصہ صرف اور صرف دین کی خدمت کے لیے وقف ہے, اور وہ سب کے سب اسلامی لشکر کے ساتھ شامل ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلامی لشکر جب مدینہ سے مکے آ رہا ہے 10,000 کا تھا, اور جب مکے سے آگے بڑھ رہا ہے حنین کے لیے تو 12,000 کا تھا. یہ 2,000 کہاں سے آ گئے؟ وہ مکے کے لوگ تھے جو اسلام قبول کر کے اسلامی لشکر کے ساتھ شامل ہو گئے. کتنے تو ایسے تھے زندگی میں لوٹ کے اپنے گھر نہیں گئے. آج کے ماحول میں, پچھلے ہفتے ہی میں نے یہ بات کہی تھی, آج پھر کہہ رہا ہوں, بدتمیز بدتمیزیاں کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجیے, وہ اپنی آکبت برباد کر رہے ہیں, اپنا انجام خود بھگتیں گے. احتجاج جہاں ہو رہا ہے ہوتا رہے گا, لیکن صحیح صورتحال انسانوں کے سامنے کب آئے گی؟ ہم حقیقت حال کب بیان کریں گے؟ اسلام طاقت سے پھیلا ہے, اسلام تلوار سے پھیلا ہے, اسلام خون خرابے کی تعلیم دیتا ہے. اگر اسلام خون خرابے کی تعلیم دیتا ہوتا تو سب سے بڑا خون خرابہ کہاں ہونا چاہیے تھا؟ مکہ فتح ہوتے وقت. خون کی ندیاں بہ گئی ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی ہیں, مجبوراً لڑی ہیں. کیوں؟ منصبی ذمہ داری کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیجئے. اور ہم اللہ کا پیغام لے کر اللہ کے بندوں کے پاس جانا چاہ رہے ہیں, دشمنان اسلام خود تو اسلام قبول نہیں کر رہے, ہم کو اللہ کے بندوں تک جانے بھی نہیں دے رہے, راستہ روک رہے, اب کیا ہوگا؟ اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. میں آپ کو بتلاؤں اس ملک ہندوستان میں بہت سے اہل اللہ آئے, بہت سے اکابر آئے, الگ الگ علاقوں. ہندوستان درویشوں کا ملک ہے, صوفیوں کا ملک ہے, اہل اللہ کا ملک ہے. سب کے حالات تو بدلا نہیں سکتا. میں آپ سے ایک آدھ کا نام لیتا ہوں, آپ انداز لگا لیں گے. خواجہ مرید الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں داخل ہو رہے ہیں. ایک شکل یہ تھی, کسی ایک کنارے جا کے بیٹھ گئے ہوتے, اللہ اللہ کرتے. اس وقت ہندوستان کہاں تک تھا معلوم ہے؟ اس وقت کا اکھنڈ بھارت کہاں تک تھا؟ برما تک. لنکا, نیپال, برما, پاکستان تو ابھی الگ ہوا, افغانستان تک. کہیں بیٹھ گئے ہوتے, کابل میں بیٹھ گئے ہوتے, کراچی میں بیٹھ گئے ہوتے. وہ سفر کرتے کرتے کرتے کرتے کہاں آ کے رکے؟ اجمیر. کیوں؟ کبھی اس پر غور نہیں کیا گیا. اس وقت ہندوستان کے حالات اس کے متقاضی تھے کہ باطل کی کمر توڑی جائے. وہ باطل اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچنے دے رہا. یاد رکھیے گا, اسلام کبھی نہیں کہتا, قرآن نے کبھی نہیں کہا ہے کہ ساری دنیا کو تلوار کے زور پر کلمہ پڑھاؤ, جو کلمہ نہ پڑھے گردن مار دو. ایسا بالکل نہیں ہے. اسلامی حکومت میں باقاعدہ اگر غیر مسلم معاہدہ کر کے رہتے ہیں, ان کے حقوق ہیں, ان کے اصول ہیں, ان کی شرائط ہیں, ان کے ٹیکسوں کی تفصیل ہے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ کسی مسلم حکومت میں غیر مسلم نہیں رہ سکتا. بالکل نہیں ایسا. اگر خدا کو طاقت کے زور پر کلمہ ہی پڑھانا ہوتا, کسی پیغمبر کی کیا ضرورت تھی؟ آسمان سے اعلان ہوتا, بندو جلدی بولو کلمہ پڑھتے ہو کہ نہیں. فرشتوں جو کلمہ نہ پڑھے گردن مار دو اس کی. اور گردن مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہوا سے کہتے اس کو سانس مت دینا, اس کو آکسیجن مت دینا, سورج سے کہتے اس کو روشنی مت دینا, بادل سے کہتے اس کے کھیت پانی مت برسانا. اللہ کہتا ہے نا, میں نے بندوں کو اختیار دیا ہے, جو مانے اپنی مرضی سے مانے, جو نہ مانے اپنی مرضی سے نہ مانے. ہم تو صرف اتنی بات کہتے ہیں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچے, سننے کے بعد نہ مانے مرضی ان کی. اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں رکاوٹ مت بنو. جب خدا کا پیغام خدا کے بندوں کے پہنچانے میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے تو جنگ کی نوبت آتی ہے, ورنہ نوبت نہیں آتی. خواجہ صاحب اجمیر شاہ کیوں بیٹھے؟ اس بات کو مکمل کروں گا. اجمیر میں جو بادشاہ تھا پرتھوی راج, یہ چوہان برادری کا تھا. یہ ہندوؤں کی اونچی برادری ہوتی ہے. یہ تو ہندوستان میں آزادی کے بعد نئے دستور میں آدیواسیوں کے اور بیکورڈ طبقات کے حقوق طے کیے گئے, اس کی جنگ چل رہی ہے. اب جا کر یہ صورت حال ہے, ورنہ اس وقت بڑی ذات کی آبادی جہاں ہوتی تھی, چھوٹی قومیں چمار پاسی وغیرہ وغیرہ, وہ ان کے کنویں میں جا کر پانی نہیں بھر سکتے تھے, مندر میں نہیں جا سکتے تھے, ان کے برابر نہیں بیٹھ سکتے تھے. یہ حال تھا, پورا ملک یرغمال تھا. دلی کا بادشاہ کھنڈے لال, اس کا نانا تھا پرتھوی راج کا, جس کو کوئی نرینا اولاد نہیں تھی. اس کا باپ حکومت کرتا, اجمیر میں پرتھوی راج کے باپ کی گدی تھی اور دلی میں نانا کی گدی کا رجواڑا تھا. نانا نے ناتی کو گود لے رکھا تھا. دلی میں نانا کا انتقال ہوا, وہ رجواڑا اس کو ملا. اجمیر میں باپ کا انتقال ہوا, وہ رجواڑا اس کو ملا. قنوج یو پی میں وہاں کے راجا کا بڑا دبدبا اور روب تھا, اس کی لڑکی سے اس کو شادی کرنا تھا, تو بجائے شرافت سے شادی کرنے کے طاقت کے زور جا کے اس کو اٹھا کے لایا تھا. دبدبا یہاں بھی ہو گیا تھا. پورے ملک میں چوہان خاندان کا دبدبا تھا اور دوسری چھوٹی قومیں بس بلک بلک کر سک سک کر رہ رہی تھی. اب پورے ملک میں کہیں پر بھی کوئی دوسرے مذہب کی بات کرے طاقت کے زور پہ اس کو کچل دیتے تھے. خواجہ صاحب ڈائریکٹ تشریف لائے اجمیر میں, جس کو کہتے ہیں ہاتھی کے سور میں ہاتھ ڈال دیا. ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے بہت طریقے اپنائے گئے, بدتمیزیاں کی گئی, طاقت کا استعمال کیا گیا, جوگی بلائے گئے, سب ہوا, کامیابی نہیں. خواجہ صاحب کے اجمیر آنے سے پہلے, چند سالوں پہلے, سلطان شہاب الدین محمد غوری کی پرتوی راس جنگ ہو چکی تھی اور سلطان شہاب الدین شکست کھا کر لوٹ گیا تھا. اس نے خواب میں دیکھا کوئی اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے اب دوبارہ آؤ, اس مرتبہ کامیابی ہوگی. سلطان شہاب الدین محمد غوری نے اپنی فوج سے مشورہ کیا, فوج نے کہا چلیے. وہ فوج لے کر آیا, اس کے پاس لاکھ ڈیڑھ لاکھ کی فوج تھی, اس کے مقابلے میں پرتوی راج 30 لاکھ کی فوج لے کر سامنے آیا. مظفر نگر ضلع میں ترائن کا علاقہ کہلاتا ہے, پانی پت کے پاس جب آپ مظفر نگر شاملی کے علاقے سے گزریں گے وہ علاقہ آج بھی موجود ہے جہاں وہ جنگ ہوئی ہے. آمنے سامنے کی جنگ ہوئی, کہاں لاکھ ڈیڑھ لاکھ کی فوج پردیش سے آنے والے, کہاں 30 لاکھ کی رجواڑے کی فوج. گھمسان کی جنگ ہوئی, پرتوی راج مارا گیا, اس کی فوج بھاگی. بعض روایتوں میں آتا ہے خواجہ صاحب خود محمد شہاب الدین غوری کی فوج میں جا ملتے, اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دعا کر رہے تھے. جب پرتوی راج مارا گیا اور لوگوں نے کہا کہ ایک بزرگ آ کے ٹھہرے ہیں اجمیر کو, ان سے مل لو, قریب آ کر دیکھا تو جو بزرگ خواب میں خوشخبری سنا رہے تھے کہ اب دوبارہ آؤ فتح ہوگی, وہ تو حضرت ہی ہیں, پیروں کی گر گیا. پرتوی راج مارا گیا, طاقت ٹوٹ گئی. تو کیا سلطان شہاب الدین محمد غوری نے پورے ملک میں قتل عام مچایا؟ سنیے کان کھول کر. نہیں, اب کیا ہوا؟ اب اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں رکاوٹیں ختم ہو گئیں. اب جب خواجہ صاحب کے درس ہوتے تھے, واعظ ہوتے تھے, اس میں یہ بتلایا جاتا تھا سارے انسان برابر ہیں, خدا بندے قدوس نے یہ زمین سب کے لیے بنائی ہے, آسمان سب کے لیے ہے, بادل کا پانی سب کے لیے ہے, دریا کا پانی سب کے لیے ہے, سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے. الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب, سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا سارے انسان آدم کی اولاد ہیں. جب آدم کی اولاد ہو تو کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی, کسی کالے کو گورے پر, کسی گورے کو کالے پر, علاقے کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر, رنگ کی بنیاد پر کوئی فضیلت نہیں ہے. جنت میں داخل ہونے کا مدار تقویٰ ہے, اللہ کے مقرب ہونے کی بنیاد تقویٰ ہے, جس کی بنیاد پر بلال حبشی کو اللہ کے نبی نے وہ اعزاز دیا, جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے سلمان فارسی کو اعزاز دیا, جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے صہیب رومی کو اعزاز دیا, زید ابن حارثہ کو اعزاز دیا. اسلام میں خاندان علاقہ کوئی چیز نہیں. اذان ہوگی, جو وضو کر کے پہلے آئے گا وہ آگے بیٹھے گا, جو بعد میں آئے گا پیچھے بیٹھے گا. جس کے اندر دینی تعلیم ہوگی مصلی پر وہ کھڑا ہوگا, آپ ہوں گے اپنے گھر کے سیٹ. اسلام یہ کہتا ہے. جب یہ پیغام ہندوستان میں عام ہوا تو یہاں کی وہ قومیں جو بیچاری سینکڑوں سالوں سے ظلم سہ رہی تھی, کو رامائن پڑھنے کی اجازت نہیں, مندر میں آنے کی اجازت نہیں, برابر بیٹھنے کی اجازت نہیں, ان کو ایسا لگا کہ ہاں اب ہم کو بھی جینے کا موقع ہے, اب ہم کو بھی جینے کا حوصلہ ملا ہے, وہ سب کے سب اسلام بتا رہے. وہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ خواجہ صاحب کے شاگردوں کو لے کر جس علاقے سے گزرتے تھے 10-10 ہزار لوگ لین لگائے کلمہ پڑھتے تھے, طاقت کیا تھی, اسپرٹ کیا تھی, یہ ہے وہ اسلام کی اسپرٹ. کسی کو مارے کلمہ پڑھایا گیا نہیں. پورے ہندوستان کے اندر میں نے کئی مرتبہ, ایک مرتبہ ادے پور میں مدھیہ پردیش میں فرقہ پرستوں کے مجمع کے اندر میں نے یہ بات کہی تھی, کہ میں چیلنج کرتا ہوں پورے ہندوستان میں کوئی ایک خاندان بتلا دو ایسا جو یہ کہتا ہو کہ ہمارے آبا و اجداد کو مار کر کلمہ پڑھایا گیا. بتاؤ کون ہے؟ ارے اگر مار کر پڑھایا گیا تو لڑ گئے ہوتے, کس نے منع کیا آپ کو؟ مغل بادشاہوں کا دور کب کا چلا گیا؟ 100-150 سال انگریز کی غلامی کا دور تھا, تب لوٹ گئے ہوتے. دیش آزاد ہو گیا تب لوٹ گئے ہوتے. کیوں بدنام کرتے ہو اسلام کو؟ اور اسلام کو ایسے مسلمانوں کی ضرورت ہی نہیں ہے جو یہ کہتے ہو کہ ہم کو تو باندھ کے مسلمان بنا دیا گیا. نہیں, اگر کسی کا یہ کہنا ہے کہ ہم مجبوراً مسلمان ہو گئے تھے, بابا لوٹ جا. اللہ کو ایسے مسلمانوں کی کوئی ضرورت نہیں. کوئی اگر کسی گردن پر تلوار رکھ کر گولی لگا کر کلمہ پڑھا دیتا ہے, نہ پڑھانے والے کو ثواب ملے گا نہ پڑھنے والے کا اسلام معتبر ہوگا. یہ وہ طاقت تھی. اب سنیے, خواجہ صاحب کی زندگی کا بڑا حصہ تو عرب ممالک میں گزرا. ہندوستان جب وہ آئے تو ان کا بڑھاپا ہے. شروع کے چند سال پرتوی راج کے ساتھ جھڑپیں ہوتی رہی. پرتوی راج کے مارے جانے کے بعد تھوڑا سا عرصہ ملا خواجہ صاحب کو, لمبا عرصہ نہیں ملا, لیکن دیوار گر چکی تھی, راستے کھل چکے تھے. پھر خواجہ صاحب نے اپنے شاگردوں کو, اپنے خلفاء کو الگ الگ علاقوں بھیجا, تم ناگوت چلے جاؤ, تم گلبرگہ چلے جاؤ, تم حیدرآباد چلے جاؤ, تم ممبئی چلے جاؤ. ان کے شاگردوں کی ٹیم پہنی, ان کے شاگردوں کا زمانہ جو ہے وہ اسلام کی فتوحات اور غلبے کا. شاگردوں میں سے ہے قطب الدین بختیار ایکاکی, جن کے زمانے میں دلی کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا. موقع آئے گا میں اس پر گفتگو کروں گا. ان اللہ کے بندوں کا اس ملک میں کتنا بڑا احسان. میں واپس آپ کو لے کر وہی کہہ رہا ہوں جہاں سے میں نے پچھلے ہفتے گفتگو شروع کی تھی. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اسلام پر اگر کوئی گستاخ اعتراض کرتا ہے تو صرف شور کرنا, ہنگامہ کرنا, احتجاج کرنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ ہو میں اس سے منع بھی نہیں کرتا, لیکن وہ مسئلے کا حل نہیں. مسئلے کا حل یہ ہے اسلام کی حقانیت, سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات, آپ کے اخلاق, آپ کا کردار. دنیا میں جہاں کہیں اسلامی فوجیں گئی ہیں وہاں انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدرجہ مجبوری تلوار اٹھائی ہے. آپ نہیں چاہتے تھے کہ میرے ہاتھ سے کوئی مارا جائے, آخری کوشش ہوتی تھی جنگ کی نوبت نہ آئی, لیکن جب دشمن جنگ کرنے پر مجبور کرتا تھا. 28 جنگیں آپ نے لڑی, یعنی آپ تشریف لے گئے, کہیں جنگ ہوئی کہیں نہیں ہوئی. ان 28 جنگوں میں 2800 نہیں مرے, 28 جنگوں میں 2800 نہیں مرے. اب تم بتلاؤ دنیا کے چودھری ہو, وہ روس ہو, امریکہ ہو, برطانیہ ہو, تم کوئی ایک جنگ بتلاؤ جہاں 10,000 سے کم مرے ہو. تمہارا جھگڑا کسی سے ہوتا ہے؟ بمباری کہیں اور کرتے ہو, فوج کہیں اور کھڑی ہوتی ہے, تم اسکول پر بمباری کرتے ہو, بچوں کی دواؤں کی گاڑیوں پر بمباری کرتے ہو, بچوں کے دودھ کی گاڑیوں پر بمباری کرتے ہو, عورتوں پر بمباری کرتے ہو. تم امن پسند ہو, اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو سینے سے لگایا. میں نے آپ کو گزشتہ ملاقات میں بتلایا تھا کئی بیویاں آپ کی ایسی ہیں جن کا باپ اسلام کا کٹر مخالف ہے, لیکن جب ان کی بیٹیوں نے اسلام قبول کیا ہے یا آپ کو ایسا لگا کہ اسلام قبول کر لیں گی, آپ نے ان کو انعامات سے نواز دیا, اعزازات سے نواز دیا. ایک قبیلے کی سردار کی بیٹی اسلام قبول کر رہی ہے, اس کو ہم عام اور دکھ نہیں رکھیں گے, اس کو اعزاز دیں گے. حتیٰ کہ ابو جہل کا لڑکا, میں ابو جہل کا لڑکا اس لیے کہہ رہا ہوں, ابھی اسلام نہیں قبول کیا, جب انہوں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا فتح مکہ کے موقع پر, ان کی بیوی اسلام قبول کر چکی تھی. انہوں نے آ کر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ابو جہل کے صاحبزادے میرے شوہر ہیں, کیا ان کے لیے گنجائش نہیں؟ فرمایا لے آؤ. جس نے آپ کی بیٹی کو طلاق دیا تھا، انہوں نے آ کر اسلام قبول کرنا چاہا، آپ نے اس کو ہی معاف کیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس شخص نے برچھا مار کر شہید کیا تھا، اور اللہ کے نبی کو بہت دکھ ہوا تھا، بہت دکھ ہوا تھا، حضرت حمزہ نے اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں دی تھی. جب ان کی لاش کے ٹکڑے اللہ کے نبی نے دیکھے تھے، زار و قطار بلک بلک کر آپ رونے لگے تھے، لیکن جب ان کے قاتل نے بھی اسلام قبول کرنے کی درخواست کی، آپ نے اس کو ہی معاف کیا. بتاؤ مثالیں، دشمنوں کو گلے سے لگایا. اچھا دنیا والی کیا سمجھتے، علاقے کیوں فتح کر رہے تھے بادشاہ؟ علاقے کیوں فتح کرتے، بمباری کیوں کرتے؟ امریکہ بمباری کیوں کرتا ہے؟ اپنا اسلحہ بیچنے کے. روس بمباری کیوں کر رہا ہے شام میں؟ اسلحہ بیچنے کے. کہ دنیا کے سب سے بڑے گنڈے جو اپنا کاروبار برقرار رکھنے کے لیے ایسے حالات برقرار رکھتے ہیں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علاقے فتح کر کے پراپرٹیاں جمع کرنی تھی، اسلحے بیچنے تھے، دو جہاں کا تاجدار، لاکھوں لاکھ درہم و دینار آ رہے ہیں اور بچ رہے ہیں، بیویوں کے گھروں میں مہینے مہینے چولہا نہیں جل رہا ہے، بیٹی اپنے گھر کا سارا کام اپنے ہاتھ سے کر رہی ہے، چکی پیس رہی ہے، کنویں سے پانی بھر رہی ہے، انتقال کے وقت چراغ میں تیل نہیں ہے، آرام دہ بچھونا نہیں ہے، نہ اپنی بیویوں کو کچھ دیا، نہ اپنی بیٹیوں کو کچھ دیا، نہ اپنے خاندان کو کچھ دیا. فرمایا ہمارا چھوڑا ہوا بیت المال میں جائے گا. اب کیا الزام ہے؟ تم نے اپنے اوپر قیاس کیا؟ وہ تو صرف اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا چاہتے تھے، جو آپ کی منصبی ذمہ داری تھی. اسی لیے جب سورہ اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی تو عبداللہ ابن عباس بلک بلک کر رونے لگے. کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اس سورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے روانگی کا پیغام ہے. کہا لیا اس کا ترجمہ تو یہ ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، ورائیت الناس، اور آپ لوگوں کو دیکھیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اللہ کی فوج میں، اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی حمد کی تسبیح پڑھیے، استغفار کیجیے، انہ کا توابا، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. اس میں کہا آپ کے انتقال کی اطلاع ہے. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا پیغمبر کی آمد کا مقصد اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا. یہ آیت خوشخبری دے رہی ہے، اب اسلام پھیل گیا، اب دنیا کی قومیں فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گی، آپ کا کام مکمل ہو گیا. جب مکمل ہو گیا تو خداوند قدوس آپ کو اپنے پاس بلا لیں گے. اور وہی ہوا، 63 سال کی عمر کوئی بہت زیادہ عمر تو نہیں ہوتی، خداوند قدوس نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا. یہ آپ کا مقصد تھا. آج بھی اسلام دنیا کے اندر پھیلے، یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اسلام کے تعلق سے غلط فہمیوں کا ازالہ ہو، ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے. اس کام کو اپنا کام سمجھنا چاہیے، اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنی صلاحیت ہم نہیں لگ سکتے، کوئی کر رہا ہوگا اس کو ہم سپورٹ کریں. بہرحال پچھلی گفتگو اور آج کی گفتگو، دونوں گفتگو کا راز یہ ہے کہ جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن، اسلام، اس کے تعلق سے دشمنان اسلام بدتمیزیاں کریں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے ازالے کی ہم کوشش کریں. ایک واقعہ سنا کر اپنی بات مکمل کرو. ملک کی آزادی اور بٹوارے کے بعد دلی کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، اور لوگوں نے پلاننگ کی کہ ہم مسلمانوں کو اذان نہیں دینے دیں گے. یہ اذان میں آج بھی آتے ہیں، اکبر بادشاہ کو اللہ اکبر، اب کائے کا اکبر گمبت مر گیا، اب کائے کا مغل بادشاہ گیا ان کا دور. ایک مسلمان نے بیچارے نے کیا کیا، اذان کے کلمات لکھے اور سامنے اس کا ہندی میں ترجمہ لکھا اور نیچے لوٹ لگایا کہ اکبر سے مراد اکبر بادشاہ نہیں ہے، یہ اللہ ہمارا سب سے بڑا ہے، یہ اللہ کی تعریف ہے، اور یہ اذان اکبر بادشاہ نے شروع نہیں کیے، اکبر بادشاہ کے آنے سے 1000 پہلے سے یہ اذان دنیا میں دی جا رہی ہے, دنیا کے سارے ممالک میں دی جا رہی ہے کہ ہندوستان کی پیداوار نہیں ہے. جب یہ پرچہ پٹا تو بہت سے ہندوؤں نے آ کر مسلمانوں سے کہا کہ اب تک کہاں سو رہے تھے, تم نے ہم کو یہ بات پہلے کیوں نہیں بتلائی؟ ہم تو یہ سمجھتے تھے اکبر سے مراد اکبر بادشاہ ہے. ہماری آپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے.